Berriz ere Castelnau d'Arriko Espangero Sozietateko langileak jindira Euskal Herrirat Lurberriko arduradunekin mintzatu nahian garruzen larun batean iragaiten zen behi haragiaren besta Lurberrik antolatua eta hortarat urbildu dira. Berroita amar bat langile jinak berriz ere Lurberriko arduradunen ganat. Garruzen, haragitako behien erakusketa zen. Kabala edera, kalitateko haragia, guzi horiek aitzinean emanak. Bartelemi Ager Spangeroko presidenta eta Lurberriko administralaria ez da hau agertu. Sover Urruti Ager Lurberriko presidentarekin zonbait solas egin dituzte. Zer errandakoten langile horiek galdegindako gu. Inken dira, hoi gauza normala da, langilek lana galtzen dute laik nahi dute jankin zenako eta nula igainden. Spangerok bazaki zie deia ipatia du nula gauzak ertatia den. Guk badu deia anitz sorse zarik Spangeron, dela... 2009etan Spangerori hartia ginen entreprisa hoi, eta entreprisa hoi fallitan zen, etzien pausatia, bena guk espaginen arte ilaite barne entreprisa finizen, eta jo ikusi du urte hatxarre untan, ebe trumpatuik izangiela behor alagia ezarik behien orde. Hork erram behar da ehunetaik bost purzant. La aktivitate tipia zen azkenian. Hoi argun tipia, bena hortaik ono gehiu, Spangerotik iganden alagi hoi, behi alagia manatuik eta behora iganden, ehunetaik bost purzanta ja da, Frantzian igandena. Eta ehuneko bost horrek du errekaratu azkenian sozietate guzia. Oro, ba. Eta hoik erran nahi du beste entreprisa anitze trompatiak izan diela. Spangero lehena da atzemana izan trazabilitatea jo hor bazen holandeseko entreprisa hoia holandesean randete hango justiziak errandu entreprisa horrek trompatu ziela Spangero batu artikuliak hango presako artikuliak hoi erraiten diena. Justizian plenta pausatia dula. Eta nik nahi niela hek bezain beste jakin nula gertate zen eta nuk trumpatu ginen. Eta jo hain harri buruz ungeatzeko. Zuek egun bezala ala, haragi kalitatezkoa eta hola eakusten duzi eta indarrak egiten txentsu urtarat. Baina zek egarri ziuzte hola haragi merke horren erosterat ere... Ben, hoi entreprisen, klientek galditen dutelaik gauz alagi unak, sartzen dute beste entreprisatzuk, sartzen dute alagi merkia, hola, lasain edo beste gauza horietan. Eta komertsa hoi, beti bada Europain barnen. Parte tipia bali mazen hori sozietatearen zat, behar zinuten egin hori? Guai errein dut ez, bena nuk pentsatiko zien hola trumpatiak izen ginela. Nik ez, eta ni hurek ez pitzen sekula ipatu gauza hoi. Eta jo ikusi du, ze gauza zen, ez da Spangero bakarrik atzemana izan, eta bon, hoi ni hurek etzien ikusten ahal, ero ikusi du, bena hola, komertso hoi, frigua banginen, eta haragi hoi konjolatuik igeiten zen, eta konjolatuik Spangeroko langile zuinahik ez zuten ikusten ahal, ze haragi zen, behar zen dekonjolatu eta pasatu masinetan ikusteko. Oi, Spangero, peko errekarat joan da, afera horrekin, langileak lanik gabe izanen dira, eta zik eintuzi zin proposamenak. Bai, behar da jakin badiela hiru entreprisa arra hartzeko presdienak. Hiru badira? Hiru badira, ikusiko du, hoi, guai, hantik amosten egunen burian zuindien... hartiko diena, judiak hartiko diena galaz. Egun ez du Lurberrik Bartelemi Agerrek eskia Spangeron, administratorak du. Onean guai guk administratorari, edo hain galduari rapostiak emaiten altu, ez du direktoki hartzeik langileik ilan. Zuek 2000 euro proposatzen dezi? Hori eskasa txemaiten dute. Ba, ez da arrasola, unduan hoi xosa direktoki emaite da. Guk nahi duna entreprisa rapartidain eta langilek lana unkandezaten.